мы пачынаем слухаць твор Сержа Мінскевіча «Чорная закавыка», чытае Ліка Пташук. Зрабі апошнюю спробу дзеля мяне. Дзеля цябе? Даша зірнула на злосную мысу гадзюкі. Ты атруціла столькіх людзей, і я мушу зрабіць добрае, вельмі добра, з чыстай любоўю дзеля цябе. Не адпрэчвай. Напачатку паслухай сваю душу. Мяне, як і цябе, Танета зняволіла. І ты ўжо ведаеш, атрута мая не толькі забівае, але і лекуе. Змяя, звіваючыся, папаўзла ў левую вачніцу жоўта-белага чэрапа. Паслухай сваю душу. Але што мне зрабіць? Усклікнула Даша. Калі ты гатовая мне давяраць, гатовая дапамагчы, гатовая мяне палюбіць, складзі чоўнікам далоні і дазволь мне праз іх прапаўсці. Змяя знікла ў цемры вачніцы. Фу! Дашу ажно скаланула ад прыкрасці і жаху. Яна ўявіла, як зноў яе рукі абвінае смяротна небяспечная змяя, але дзяўчынка ўсё-ткі скарысталася парадай гадзюкі і пачала прыслухоўвацца да сваёй душы. Напачатку яе перасмыкнула ад думкі, што такое мярзотнае стварэнне будзе поўзаць па ёй, але потым Даша адчула жаль да змяі, быць заўсёды на выгляд гідкай, брыдкай, непрыемнай, злоснай. Так цяжка. Усе цябе баяцца, ненавідзяць, хочуць адштурхнуць, выцяць, забіць, называюць агіднай, паганай. А вось цяпер ёй даводзіцца жыць у няволі. І насамрэч ейная атрута дапамагае хворым. Калі яна мяне зноў укусіць, я адразу ж упаду мёртваю, сумнявалася Даша. Ці можна давяраць гадзюцы? Але з іншага боку людзі кажуць, што змеі мудрыя, і калі я ёй дапамагу, яна таксама мне дапаможа, і не такая яна страшная на выгляд, пераконвала сябе дзяўчынка, і ўрэшце яна прашаптала: «А ты мне даспадобы, гадзюка». Даша склала далоні чоўнікам і пачала чакаць, што будзе далей. Змяя паказала сваю мысу з правай вачніцы чэрпа, колькі разоў высунула падвоены язык і папаўзла да Дашы. Запаўзла ёй на руку. Дзяўчынка адчула непрыемнае казытанне, ледзь не затрымцела ад страху, але ўсё-ткі перамагла сябе. Гадзюка запаўзла паміж дзвюма далонямі і прасыкала: «Дапамажы мне, Даша! Трымай мяне моцна!» Даша сціснула далоні, і змяя пачала вылузвацца са старой скуры, і ў новай прыгожай скуры выпаўзла на падлогу. Яе старая скура, што называецца ў людзей вужавінне, засталася ў Дашаных далонях. «Дзякуй табе, Даша! Ты мне шчыра дапамагла!» Гадзюка зрабіла на падлозе колца. Яе новая скура прыгожа зіхцела. «А што мне зрабіць для чараўнічкі?» «Вазьмі маё вужавінне, абвяжы ім сваю галаву і спакойна кладзіся спаць. Табе трэба адпачыць», — гадзюка сказала і запаўзла адчыненае вечка сваёй схованкі. Даша так і зрабіла. Яна абвязала сваю галаву вужавіннем і адразу заснула спакойным сном. Даша прачнулася. За акном ужо днела. У небе дагаралі апошнія зоркі, але дзяўчынка не хвалявалася, яна падышла да ложка Танеты. Чараўнічка ўжо абудзілася, расплюшчыла вочы і глядзела ў неба. У яе вачах Даша заўважыла шмат болю. Шэрая мгла зноў пачала іх затуманьваць. «Добрага дня», – павіталася Даша. «Я ведаю, што раніцу, калі вы прачынаецеся, у вас нестерпна баліць галава, да вечара вы з гэтым спакваля звыкаецеся, а наступным днём усё паўтараецца». «Адкуль ты гэта ведаеш?» – здзівілася Танета. «Гэта гадзюка табе апавяла, але ёй нельга было, яна ніколі зноў не стане сабою». «Не, я ўсё даведалася ў васне», – сказала Даша. Чараўнічка уважліва зірнула на дзяўчынку і заўважыла вакол яе галавы незвычайнае зіхценне. Вужавінне гадзюкі ад промняў світання стала празрыстым, пераўтварылася ў незвычайны дзівосны арэол. Людзі такое зіхценне не заўважылі б, але Танета была чараўнічкай. «Вы змовіліся!» – злосна ўсклікнула Танета, але адразу скрывілася ад болю. «Паляжыце моўчкі», – папрасіла Даша. Яна паклала руку на чало Танеці і прамовіла слова, якія прышлі ёй на розум. «Болі-болі-болечкі, не панепакоечкі, пацягнуліся ў тоненькую ніточку, скруці, круціліся ў дробненькую бобачку». І пух-пух зляцелі. Даша даланёй сабрала нябачныя нітачкі, скруціла іх пальцамі над галавой чараўнічкі і падзьмула вось так. Прамаўляючы слова, зрабіла гэтак некалькі разоў, і раптам вочы Танеты праяснелі. Боль сышоў, і вусны прашапталі: «Дзякуй». І гэта імгненне ўсё вакол спыхнула бірузовым святлом, і раптам Даша апынулася ў чыстай прасторнай залі цудоўнага палаца, а не следу бруду, пылу і чалавечых костак. Сцены і калоны блішчэлі мармурам, малахітам, нефрытам, і, як заўважыла дзяўчынка, на яе руцэ не засталося і напаміну ад прыкрай чорнай закавыкі. Да Дашы падашлі дзве юныя сястрычкі-блізняткі. «Мяне ты ўжо ведаеш? Я Танета», – сказала прыгожая дзяўчына з валасамі, што адлівалі бронзавым колерам. «А вось і з'явілася мая старэйшая сястра. Яна паказала на такую самую юную фею з валасамі, што свяціліся срэбным колерам. Я Энета, што значыць лёгкая і летуценная. Я магу поглядам паскараць імгненні і шмат чаго яшчэ, мая сястра, і я шчыра-шчыра дзякуем табе», – сказала яна. Вочы Энеты зеленаватым адценнем аддалена нагадвалі вочы змяі, але ў іх заўсёды можна было заўважыць спагаду. «Некалі мая сястра пазайздросціла мне», – працягвала яна. «Ёй падалося, што любяць людзі мяне больш за яе, што валасы і вочы ў мяне прыгажэйшыя, што мяне, як старэйшай, усё ўдаецца лягчэй і хутчэй. Аднойчы яна не вытрымала змаганне са сваёй зайздрасцю і пераўтварыла мяне ў гадзюку. Але ты не спалохалася, зразумела мяне, палюбіла і дапамагла». «Ты дапамагла і мне», – прызналася Танета, «бо зайздрасць можа знішчыць не толькі людзей, але і фей, і чараўнікоў, і ведзьмакоў. Апрача нас, твая адвага дапамагла і тым, каго я ў абліччы змяі укусіла атрутным зубам», – сказала Энета. «Тым няшчасным, што загінулі ў маёй хаце», – дадала яе сястра. «Мы з Танеты вернулі кожнага ў ягоны час і месца і зацерлі ў іх душах нават цень зайздрасці». «Ну, а цяпер дай рукі», – разам сказалі феі-сястрыцы. Даша працягнула ім свае разгорнутыя далоні. Чараўнічкі падхапілі Дашу і панеслі над палацам, панеслі над лесам, над горадам. У ясны дзень гэта было захапляльнае паветранае падарожжа. А потым яны апусцілі яе на гаўбец ейнай кватэры. Там на парэнчах сядзеў верабейка. «Прывітанне!» – Даша пазнала яго па хітрых вачах. «Дзякуй за дапамогу!» Верабейчы рыкнуў. «Чыкі-цікі, чыкі-цікі, хтось малы, а хтось вялікі, але нават ад малога можа стацца дапамога!» У паветры ўтварылася аблачынка хлебных крошак, гэта зрабілі феі. Верабей у палёце смешна пачаў лавіць іх. «Цяпер перад тым, як выконваць жаданні людзей, мы будзем між сопку раіцца», – сказала Танета. «І добра ўсё узважваць і разважаць», – працягнула Энета. «Прыемна жыць на свеце!» – разам пажадалі феі сёстры, узляцелі ў неба. «І вам таксама!» – Даша памахала ім рукою. А людзі, што ў гэты час мітусіліся на ходніках, не заўважылі гэты прыгожы палёт дзвюх чароўных фей. Наступным днём у школе была фізкультура. Вучні скакалі ў даўжыню. Саша, найлепшы сябар Дашы, моцна разагнаўся, неакуратна прызямліўся і падкруціў нагу. Ён ледзьве стрымліваў слёзы ад болю. «Пачакай, не рухайся!» «Паляжы ціха», – падбегла да яго Даша. Вакол яе галавы ўзнік дзівосны арэол, праўда, ніхто ў школе яго не пабачыў. Даша правяла рукою над Сашай і прашаптала. «Болі, болі, болечкі, непа, непакоечкі, пацягнуліся ў тоненькую ніточку, скруціліся ў дробненькую бобучку і пух-пух зляцелі, і пух-пух зляцелі». Боль у Сашы мінуў. «Уга!» – уздзівіўся ён. «Ты проста добрая фея!» «У цябе дар!» – усклікнула Саша. Яна таксама падышла да сяброў. «Так, можа быць, я ж Дар'я!» – усміхнулася Даша. «Толькі прашу, не зайздрусць мне!» Нагадаю, што мы слухалі твор Сержа Мінскевіча «Чорная закавыка» ў выкананні Лікі Пташук.